काल आता है, कभी गर्मी का उष्ण काल आता है, कभी वर्षा काल आता है, और बीच में बीच में अंधकार आ जाता है, जोर से आंधी आती है। ये बदलता रहता है। ऐसे ही संसार का जो सृष्टि का क्रम है, इसमें बदलता रहता है। अपने यहाँ भी ये बदलता रहता, वो बदलने की धारा देगी, उसी वो याद आ गया। जैसे सर्दी के काल में सर्दी कभी ज्यादा कभी कम होती है, गर्मी के समय में भी किसी गर्मी किसी गर्मी कम होती है, वर्षा के समय में भी किसी वर्षा होती है किसी वर्षा कम होती है। ऐसे अभी कलयुग के समय में भी एक कलयुग के उद्धार करने की धारा आई है। कुछ पहले 200-300 वर्ष पहले ऐसी धारा आई थी, वैसी धारा आजकल भी कुछ आई है, पता तो इसका लगता है नहीं, किंतु बात देखने से और इतिहास सुनने से ऐसा कुछ असर पड़ता है। तो अभी सच्चे हृदय से अगर भगवान में हमें लग जाए तो एक मौका है, एक समय है, एक ऐसा अवसर है। जैसे कहा कि बार बार नहीं पाए ये मनुष्य धर्म की मौज, ये मनुष्य धर्म की मौज बार बार नहीं मिलते, तो ये मनुष्य धर्म की मौज है। मनुष्य धर्म में ऐसा मौज जो सत्संग करते हैं, कीर्तन करते हैं, जब कथा करते हैं, भगवान की चर्चा होती है, ये एक बड़ा अवसर है। अब कई जगह कीर्तन हो रहा है, इससे कुछ पहले कीर्तन की चाल बहुत चली थी। उस समय में ये काम करने वाले, खेती करने वाले, घास है लदा आदि जो लाने वाले, शहरों में लाने वाले, वे भी कीर्तन करते थे। वो भी कीर्तन हुआ, कीर्तन की विशेष दशा एक लहर आई थी कुछ दिनों तक। अब भी फिर सत्संग का कुछ मुहावरा चला, सत्संग करते हुए सत्संग की जहर भी आई, इसमें गीता प्रेस की लहर भी आ गई। तो ये लहर आती है, इस लहर के समय काम कर दे तो मनुष्य निहार जाएगा, क्योंकि उस समय में है वो लहर आई है ना, वो साथ करेगी, मदद करेगी। जैसा किसी के धन का व्यापार है, किसी के धन की सहायता ना हो, और कभी व्यापार बढ़िया लग जाता है तो वो व्यापार हाथ लग जाता है तो वो जल्दी वो लखपति करोड़पति बन जाता। ऐसे ये एक बड़ा सुंदर मौका है, एक बड़ा अवसर है, तो सर्व है, इस अवसर का अगर लाभ उठावे तो हम बहुत विशेष लाभ ले सकते हैं, नहीं तो भाई ये समय तो निकल जाएगा, ये रहेगा नहीं, समय टिकता नहीं है, ये परिवर्तनशील है। संसार में देखने वाली चीज कोई भी स्थिर नहीं रहते एक क्षण भी, परंतु बोटी बुद्धि से देखते हैं तो 100 वर्ष पहले वो ही था, तो 100 वर्ष पहले हुए, 100 वर्षों की नहीं, ये एक दिन की बात है, ऐसी है 5-5, 7-7 एक दिन हफ्ता की ऐसी बात है, 15-15 दिन की ऐसी बात है, महीने की ऐसी बात है, और दिन दिन की ऐसी बात है। किसी दिन कोई बात बढ़िया होती है, किस दिन कोई साधारण होती है, किस दिन कितना अच्छा होता है, किस दिन मामूली होता है, स्वभाव ही इसमें भी तरह तरह की तरंगा होती है। तो जो चतुर आदमी होते हैं, समझदार होते हैं, जो सतर्क रहते हैं, अपना उद्धार करना चाहते हैं, वे मौका नहीं चुकाते। मौका है, बार बार नहीं मिलता है। तो आजकल में कुछ ऐसा मालूम होता है, भगवान को अभी कुछ काम कराना है, इस वास्ते कई कई बातें ऐसी आ रही है जो कि हम नहीं कर सकते। आप मैं जो कोई मनुष्य कर दे ऐसी बात हमें देखती नहीं है, विश्वास नहीं होता है। तो भगवान की ऐसी चाल है, इस समय में अगर हम इलाज दे और इस विषय विशेष सावधान हो जाए, हमारा सब समय भगवान में ही लगे, तो हमारी बहुत विशेष स्थिति हो सकती है। तो ये कोई समय हरदम नहीं रहेगा, सदा ही समझना चाहिए, ये हरदम नहीं रहेगा। जैसे कहते हैं जो सावन को घास, तो सावन के घास में बड़ी हरियाली, कच्चा कच्चा घास, कच्ची कच्ची खेती, बहुत हरियाली हरियाली दिखती है। वो हरियाली वो दिखने वाली खेती और घास पकने पर वश नहीं रहती, और पकने पर भी सूखने पर वश नहीं रहती, और फिर गंदी गर्मी में भी वश नहीं रहती। तो जिस समय में जो सी चीज है असली, उस समय में अगर उसको दे लिया जाए तो बहुत लाभ होता है। तो अभी सावधान रहकर अपना समय सब भगवान में लगावे, ऊंचे से ऊंचे काम में अपने समय को लगावे। हमारे पास है तो ऊंचे से ऊंची संपत्ति है, धन है, जो कुछ मार है, वो मनुष्य के शरीर की उम्र है, ये समय है, समय निकल जाएगा, समय निकल जाएगा। इस समय से लाभ ले लिया जाए, वो ले लिया जाएगा, वो लाभ हो ही जाएगा, ऐसी विचित्र बात है। तो सज्जनों, बड़ी भगवान की कृपा से ऐसा मौका आ रहा है, इस मौके को निरर्थक नहीं जा रहना चाहिए, इसको सार्थक बना लेना चाहिए। कितनी मौज की बात है, कितनी आनंद की बात है, कितनी सुख की बात है, कितनी स्वतंत्रता की बात है, कितनी उत्तम बात है, कितना बड़ा भारी लाभ ले सकते हैं। जैसे 84 लाख जूनी में जीवों के लिए पारमार्थिक उद्धार करने के लिए पारमार्थिक सामग्री साधन नहीं मिलता, वो मनुष्य शरीर में मिलता है, इस तरह से मनुष्य शरीर में भी कभी कभी ऐसा मौका मिलता है। वो हरदम लगा रहे तो उसको वो हाथ लगता है, जो हरदम सावधान नहीं रहता उसके लिए वो हाथ नहीं लगता। इस वास्ते मनुष्य को बड़ी सावधानी से अपना काम करना चाहिए, नहीं तो सज्जनों ये मौका बार बार नहीं मिलेगा, ये अवसर बार बार नहीं मिलेगा। गीता प्रेस में भी गीता प्रेस के संस्थापक, संचालक, संरक्षक, संस्थापक जो कुछ थे, जयदयाल जी थे, तो समय में जो एक बात थी विलक्षण, ऋषिकेश की शंका सत्संग होता था, भाई जी थे हनुमान प्रसाद जी पोद्दार थे, वैसे उनके एक साथी गीता प्रेस में काम करने वाले बड़े उत्साह से कुछ भी तनखा न लेकर के और काम करते थे। वो एक धारा, अब वो कहा, वो अभी नहीं मिलती। तो ये धारा कौन सी बाकी रहेगी, ये कैसा रहेगी, अभी जो सत्संग चल रहा है ये सदा रहेगा, ऐसा पुस्तकों का प्रचार हो रहा है क्या ये सदा रहेगा? अभी इसमें सत्संग में पुस्तकों के प्रचार में अगर जोर से लग जाए तो कितना लाभ हो जाए, कितने भी लक्षण आनंद हो जाए, कितनी आनंद बात हो जाए, बहुत लाभ हमें ले सकते हैं। ऐसे दुनिया का भी बड़ा भाई उद्धार हो, बड़ा कल्याण हो, बड़ा भाई दुनिया के लाभ हो जाए तो हमारा लाभ और दुनिया का लाभ और अभी लाभ और मरने के भी लाभ, ऐसा बड़ा सुंदर मौका है। तो बड़ी सावधानी से अपना जितना समय है वो भगवान में लगा है, सावधानी के साथ अपने पास जो पूंजी है, जितना धन है, जितना समय है, जितने की सामग्री है, जितने की अपनी सामर्थ्य है, जितने की अपनी समझ है, जो अपने को मिली है उसका सदुपयोग करना है। सांसारिक चीजें तो मिलती है मूल्य के अनुसार, उतना मूल्य निर्धारित होता है, उसमें मूल्य मिलेगी, उसे मूल्य थोड़ा सा ज्यादा देने से फिर मिल जाएगी जल्दी। बस ये परमात्मा की प्राप्ति का मूल्य ऐसे निर्धारित नहीं है, इसका एक दूसरी नीति निर्धारित है। वस्तुओं का मूल्य तो उनकी बनावट, उनकी सौंदर्य, उसकी लागत, उसको लेकर के उसके अनुसार कीमत होती है, उसके अनुसार। और परमात्मा की प्राप्ति ही उसकी कीमत, उसके बनावट ऐसे नहीं होती है, उसकी कीमत और तरह होती है। उसकी कीमत ये होती है कि जिसके पास जितनी कीमत है उतने से परमात्मा मिलते हैं। तो लखपति क्रोधपति अरबपति को बहुत कठिन से मिले गए और साधारण आदमी को जल्दी मिलेंगे। विद्वान और त्यागी तपस्वी महात्मा संत और साधु हो जाएंगे ब्राह्मण, उनसे उनको जल्दी प्राप्ति नहीं होगी, क्यों उनको बहुत खर्चा करना पड़ेगा। अर्जुन के पास नहीं है न बेचारे का वर्ण ऊंचा है, न आश्रम ऊंचा है, न विद्या अपने पास है, न योग्यता है, न संसार में कोई अधिकार है, न कोई पद है। वो सच्चे हृदय से लग जाए तो उसे बहुत जल्दी प्राप्ति हो। सांसारिक वस्तुओं के मूल्य में और परमात्मा मूल्य में बड़े भारी अंतर है। इसे 100 रुपये तो 100 रुपये मिल जाएगा, 125 तो पट मिल जाएगी, ऐसे नहीं। परमात्मा की बात इतनी है जो आपके पास है, जितने आपके सामर्थ्य है, जितना समय है, जितनी सामग्री है, जैसी शक्ति है तो जैसे बस लगा दो। ज्यादा है तो ज्यादा लगानी पड़ी, कम है तो कम लगानी पड़ी। ये यथावाम प्रपद्यन्ते तथे वजाम्य हम, जो जैसे पूजन करते हैं वैसे ही। एक अरबपति शतपति शास्त्रपति से कहे कि अपने साथ में व्यापार कर ले, तो करोड़पति शतपति के साथ में साझा आधा आधा कर लेगा, तो दोनों व्यापार में आधा तेरा आधा मेरा करो, चार साथ हो। कहा तेरी योग्यता, कहा मेरी योग्यता, नहीं पड़ेगा। अब भगवान के यहाँ संत महात्मा फिर बड़े बड़े ऊंचे महापुरुष हुए, भगवान के तो हाँ बरूबर बरूबर भेषा है। एक साथ ग्वाल गया है, समझता ही नहीं, बुझता नहीं, भगवान के साथ करे तो उसकी वही कीमत है। ये था वहां मर देते, वो उतनी कीमत है, उसे लगा उतनी कीमत है, भगवान मिल जाए। जहाँ है, जिस जगह है, जितनी सामर्थ है, जितनी समझ है, जितनी शक्ति है, उतनी से परमात्मा मिल जाएगी। किसी विक्ष बात है, उत्तम बात है। तो अभी आपकी योग्यता बड़े मनुष्य मन में एक जची हुई है, वो है ठीक है, परंतु ठीक नहीं है। जैसे हम ज्यादा पढ़ लिख करके और ऊंचा पद पा लेते हैं, ऐसे धन जची है कि बिना के पढ़ाई की भगवान की प्राप्ति कैसे होगी। ऐसे बहुत सी बातें सीखते हैं, कितनी सीखे बिना, योग्यता हुए बिना परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी। ये बड़ी भारी बात है, इतनी पढ़ाई करो, इतनी योग्यता संपादन करो, ऐसा संयम करो, इतना योगाभ्यास करो, इतने एकांत रहो, तब होगा नहीं, अरे कैसे हो जाएगा। वृत छोड़ो, एकांत जाओ, वैराग्य के पहाड़ों में रहो, तब भी प्राप्ति हो जाएगी, घर बैठे कैसे हो जाएगी, ऐसा कहते हैं। ये बात सच्ची नहीं है, सच्ची भी है, क्योंकि ऐसे करने से प्राप्ति होती है। परंतु परमात्मा की एक कीमत नहीं है कि पहाड़ों में जाओ तो भगवान मिल जाए, पत्थरों में भगवान बैठे हुआ जो यहाँ न मिले, ये नहीं है। हाँ, ये उत्तम देश है, ये सहायता करते हैं, ये बात ठीक है। तो उत्तम देश भरे तो भगवान के भजन से ही है, भगवान के अवतार लेने से, भगवान की लीला करने से, भगवान के भगत संतों के रहने से, महात्माओं के रहने से भी उत्तम देश बन गए। तो आज भी उत्तम देश बन जा, अपने लग जाओ भगवान में, अब हो जाओ। जहाँ राम तहाँ अवध निवासु, जहाँ राम, अयोध्या कहाँ है, जहाँ राम जी है वहाँ अयोध्या है। विश्वास गोस्वामी महाराज ने जब राम जी वनवास से आ गए तब माताओं का प्रेम बताया, कब माताएं हैं वो भगवान से मिलने के लिए उत्कंठ हो जाती है, उत्कंठित 14 वर्ष का वियोग, मामूली वियोग नहीं सहते थी, थोड़ा भी वियोग जो नहीं सह सकती, उनकी माताएं उनका प्रेम कितना था, कितना विलक्षण प्रेम था। तो 14 वर्ष का वियोग तो मिले, तो वहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कैसे मिले कि जैसे नई ब्याई हुई गाय, वे गाय जब बाहर चली जाती है चढ़ने के लिए तो वहां से हूंकार पर धाव रही, हूंकार करती है जोर से, बुजुर्ग जाती है प्यार करती है, ऐसे माताएं श्री राम जी से मिलने के लिए आतुर हो गई। तो वहां तो गायन जंगल में जाती है, यहाँ तो बुसर जंगल में गया कि गाय तो ही गई, गाय तो वही रही, मानो माताएं तो वही रहेगी नहीं अयोध्या में, धेनु परवश गई, परवश हो गई, वो धेनु गई। परवश होने का मतलब क्या कि छोटे बछड़े को गाय छोड़ना चाहती नहीं, तो उस बछड़े में होता है प्रेम, वो प्रेम होता है तो वो छोड़ती जाती है, जब उसको मार पीट कर ले जाते हैं तो बछड़े की अपेक्षा शरीर में प्रेम ज्यादा होता है, तो मार नहीं सहती, मार नहीं सहती है, और जंगल में चली जाती है तो घास चल लेती है, घास चलती तो बस याद आ जाता है हम ऐसे ओंकार के लिए घास गिर जाता है, उस प्रेम में बछड़े याद आ रहे उसे, और फिर वहां से दौड़ती हो तो महाराज थनों में दूध टपकता है, रुपये करती हुई दौड़ती हुई जाती है। तो गायों का प्रेम किसमें हुआ, घास में भी प्रेम है और बछड़े अपने आप में भी प्रेम है और बछड़े में प्रेम है, सब में प्रेम है। घास में अगर वो न हो अशुद्धि तो घास कैसे रहेगी, अपने में अगर वो हो तो अपने में बस कैसे छोड़ेगी, केवल पर भी मोह है अपने भी नहीं है, बछड़े में भी मोह है तो बछड़े को छोड़ देना चाहती पर मार के छोड़ देती है। तो कौन प्रेम है घास में, मुख्य प्रेम है बछड़े में और अन्य प्रेम है अब में, मार पीट नहीं सहती अपने में अन्य प्रेम है। आत्मा तुम पृथ्वी में चले आए सास में कहते अपने लिए पृथ्वी का त्याग कर दो, एक आदमी का त्याग करना हो तो अपने घर के कुटुंब के लिए एक आदमी का त्याग कर दो, और मोहल्ला नाराज हो तो घर का त्याग कर दो, और मोहल्ला अपना प्रांत राजी होता हो तो एक गांव का त्याग कर दो, और दुनिया राजी होती हो अपने पृथ्वी तो उसको अपना शहर का प्रांत का त्याग कर दो, और आत्मा अर्थ पृथ्वी में चाहिए तो अपने लिए पृथ्वी की तो चलो त्याग दो। तो ये श्रेणियां होती, तो इस तरह से गाय दूर रह नहीं चाहती। तो गाय बताई माताओं गया है राम जी कृष्ण जी राम जी लक्ष्मण जी भरत जी राम जी लक्ष्मण जी है बसरे हुए सीताराम जी, तो वो आते देख लू गाया ढूंगा देगी, तो गाय जंगल में नहीं गई है या मतलब बसरा जंगल में गया, बराबर बसरा जंगल में रहा सीताराम लक्ष्मण जी रहे बाहर, और वो आज आए हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जहाँ राम था अवध निराश, अयोध्या कहाँ है जहाँ राम जी है। तो राम जी चले गए तो जंगल में ही रहते थे, यहाँ अयोध्या में रहने वाले जंगल में रहते थे। अयोध्या तो चली गई राम जी के साथ, अब रोज बैठा चले जंगल में बैठा। तो वे माताएं दौड़ी तो अयोध्या आ गई, वहां से गई तो अब अयोध्या आ गई। अब अयोध्या में आए तो अयोध्या कहा जहाँ राम जी है वहाँ है, जहाँ भगवान है वही वृंदावन है, जहाँ राम है वही वैकुंठ है। तो विष्णु में वैकुंठ है तो जहाँ भगवान की चर्चा होती है वहाँ सब आ जाता है। गोपाला गोपिका में भी नाद दो पास में जहाँ गीता जी का पाठ होता है तो सब आ जाते हैं। भगवान आ जाते हैं, भगवान के भक्त आ जाते हैं, पार्षद आ जाते हैं, गंगा तीर्थ आ जाते हैं, पुरुषवादी क्षेत्र आ जाते हैं, बड़े बड़े तीर्थ वही इकट्ठे हो जाते हैं। जब भगवान होते वहाँ भगवान की चर्चा होती है, जब तत्व गंगा यमुना से वेणी, तत्व गंगा यमुना वेणी, गोदावरी सिंधु सरस्वती से सर्वाणी तीर्थानि प्रसन्न तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंग, जहाँ भगवान की उदार कथा श्रेष्ठ कथा होती है सर्वाणी तीर्थानि प्रसन्न तत्र, वहाँ सब तीर्थों के निवास करते हैं, सब तीर्थों का स्थान होता है, सब देवताओं के दर्शन होते हैं, सब महात्माओं के होते हैं। अच्छा भगवत चर्चा होती है, संत महात्मा अदृश्य रहने वाले भी वहाँ आते, सत्संग करने के लिए आते, सुनने के लिए आते, स्पर्श करने के लिए आते। तो इस द्वार से ये आते तो ऐसा मौका हर समय थोड़ा मिलता है, एक कृपा से मौका मिलता है। तो मनुष्य को चाहिए कि जब मौका हो तो रात दिन लग करके उससे लाभ लेना चाहिए, एकदम जीवन मुक्त हो सकते हैं, भगवान के प्यारे भक्त हो सकते हैं, तत्व की हो सकते हैं, योगी हो सकते हैं, संस्कृत हो सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। मौका है तो मौके का समय करना ठीक हो जाएगा। बिना मौके भी भजन स्मरण करे तो उद्धार होता है, वह उद्धार को मना नहीं है। सब जगह सब देश में सब काल में सब व्यक्तियों में सब वस्तुओं में संपूर्ण मनुष्यों में मुसलमानों में ईसाइयों में सब तरीकों में सब जगह परमात्मा प्राप्ति हो सकती है। क्यों परमात्मा कहाँ नहीं है? जैसे भगवान ने वाल्मीकि पूछा मैं कहाँ रहूं, तो उनका मतलब आप कहाँ नहीं हो कह दो कुछ बैठा और बता दूंगा। भगवान चुप हो क्या बोले, कहाँ नहीं है भगवान तो सब जगह है, तो क्या बताओ भाई, तो सब जगह है वो परमात्मा, जब ये होते वो भी सब जगह नहीं मिलते हैं, मुश्किल से मिलते हैं। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए मनुष्य को उद्योग करना चाहिए जिस समय में मौका हो। तो सब समय में मौका है, सब देश में मौका है, सब वस्तुओं में मौका है, सब व्यक्तियों में मौका है, संपूर्ण संसार में मौका है। परंतु कभी कभी एक लहर आती है, वो एक लहर आती है। शीतकाल में कभी चारा सन्नी आती है, गर्मी काल में भी कभी गर्मी जोर से आती है, वर्षा काल में कभी कभी वर्षा जोर से आती है, कभी हवा में जोर आंधी आती है। तो ऐसे उछाल आता है, ऐसे भगवत संगति बातों का भी ऐसे आता है। तो जो बड़ा भाई आया था पहले सोदोष तुलसीदास जी महाराज समय में बहुत संत हुए, गुजरात में हुए, काठियावाड़ में हुए, कितने महाराज महाराष्ट्र में कैसे कैसे भक्त हुए ऊंचे दर्जे के, मारवाड़ में हुए, पंजाब में भी नानू जी आदि पंजाब में हुए, गुजरात में हुए, किस देश में नहीं हुए, सब देश हम कुछ हुए। उसके बाद वो लहर कम हो गई, कमजोर हो गई, फिर उतना नहीं हुआ, फिर अब लहर आई, ऐसे छोटी सी लहर आती है, छोटी सी है। अब कितना होगा कैसा होगा देखो, ये जाने के बाद पता लगता है, जब लहर होती है उसे पता नहीं रहता, बीत जाती वो समय तो संतों में बड़ी फसल आई थी। महाराष्ट्र में कितने संत हुए, कितने के नाम नाम संत हुए। तो कभी कभी ऐसी रहती है लहर, तो अपने आवे ना आवे, अपने तो लग जाओ तो अपने लिए हो जाएगी, दुनिया में लग रहा है न आवे, अपने हृदय से लग जाएंगे तो हमारे लिए तो काम बन जाएगा। तो हमें दूसरे को क्या मतलब है, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार नारायण तू बैठ के अपने भविष्य अकेला ही कोई हृदय से लग जाए तो उसके लिए विषय बड़ा बढ़िया आ जाए, ये क्या बड़ी बात है। तो अभी सत्संग होता है, कीर्तन होता है, अपनी बात होती है, तो अभी थोड़ी देर है, अगर इसमें उत्साह से करे तो हमारे लिए तो महाराज जहाँ राम था भगवान की चर्चा होती है, तत्री गंगा यमुना यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणी तीर्थानि वसन्ति तत्र, जब कथा होती है भगवान की चर्चा होती है, भगवान कीर्तन होता है, भगवान कहते हैं नाम बसंत वैकुंठ योगी नाम हिरे नचे नाम योगी मत भद्रा गायंती तरसतरा में, तो भक्त गाते हैं तो हमें तो वैभव खुश है, हम तो वैसे भक्त नहीं है, परंतु नकल से असल असल से नकल से नकली नकली तो है कि नहीं पूरा से तो नकल से असल बने नकल के असल बन जाता है, पहले लिखना सीखता है जब अक्षर लिखता है पहले लिखता है फर्क पड़ता है कि नहीं, पहले उसमें से बोलता है करता सीखता है ज्यादा बोलता है तो कितना पंडित बन जाता है। तो इस वास्ते हमारे ये छोटी सी बात ही है भजन ध्यान कीर्तन सत्संग करना, पर कभी गीता का रामायण का पाठ किया जाए, सत्संग किया जाए, भजन ध्यान किया जाए, रात जग करके भगवान के कीर्तन में चिंतन मस्त हो जाए तो कितनी बड़ी शुरुआत है। तो इस समय भी एक किसी तरह से होती है या किसी समय में हो सकती है और सबके लिए हो सकती है, ऐसे एक मनुष्य भी करे तो मनुष्य के लिए हो जाए, उस मनुष्य के लिए विचित्र हो जाती है, एक करता है तो विचित्र हो जाती है। पढ़ने वालों में कोई एक पास होता है उसमें विद्वान कोई एक बनता है, पढ़ाई करने में विद्यार्थी है उनमें नजर है कौन विद्यार्थी कितना पढ़ेगा क्या पता है, शेर जी का ऋषि कुल दोनों से आश्रम है शुरू में उसमें पढ़ते हैं तो बहुत खर्च होता है, और बहुत खर्च होने पर भी कहते एक दो विद्यार्थी भी निकल जाएंगे तो हमारे वर्षों का खर्चा अदा हो जाएगा, पैसों के बदले में कोई विलक्षणता आध्यात्मिक उन्नति हो जाए तो इसके सत्य चोज है ही नहीं। क्षमा करना, नीति चीज पैसों के समान कोई नहीं है, जितनी पैसा नीची चीज है इतना मेला भी नहीं है, पेशाब भी नहीं है, कंकर भी नहीं है, पत्थर भी नहीं है, रेता भी नहीं है, ये पैसों से तेज है श्रेष्ठ है, पर तुम्हें समझ में नहीं आती तो वो पैसे बात से कहते हम बड़े हो गए, तो आपके कितनी नीची दर्जा नीची अवस्था हुई है, राम जी बचाओ इससे, पैसों सबसे रद्दी चीज है, तो ऊपर से सबसे ऊंची बात नहीं, इससे बुद्धि भ्रष्ट हो गई उल्टा ज्ञान हुआ उल्टा, तो पैसे तो सबसे अच्छी चीज है, पैसे अच्छी चीज किसमें है, व्यवहार करने में लेन देन में पैसा काम का चीज है, व्यवहार वस्तु विनिमय करने में पैसा बहुत आवश्यक है, परंतु पैसा खुद काम आता ही नहीं, पैसा काम आता है, तत्ती काम आती है, जैसा काम आता है, कंकर पत्र काम आते हैं, तो पैसा खुद काम आता ही नहीं, क्या खाओगे पियोगे बैठोगे सवाई हो जाएगी इसे क्या चीज मिलेगी क्या करोगे, थोड़ा अभिमान कर लो, खुद काम नहीं आता, ये काम आता है ऐसा करके बुद्धि करते करते करते ऐसी बुद्धि भ्रष्ट हुई कि पैसा ही ऊपर से है, पैसा पैसे हंदा ख्याल जगत में पैसा दे दाता बस पैसा दो, टको नाम तको नाम सत्रुत मित्र हो तो टके शत्रु सुत मित्र मित्र सुत शत्रु को दिखावे है, और हलो मिलो चलो मिलो टके वाले आवे है, हाय टका हाय टका टका ये परम पदम जैसे चाहिए टका दास भी हा टका टक टका यू कर करके बड़ी ऊंची मैं करी बड़ा लेन देन कमाल चीज न खाने में आवे न सोने में आवे न चलने में आवे न बैठने में आवे न ओढ़ने में आवे, क्या कमाल है पैसा, पैसा वस्तुओं के द्वारा काम आता है, स्वतंत्र काम नहीं आता। वस्तु स्वतंत्र काम आती है, ये स्वतंत्र भी आती है, दया में भी आती है, व्यवहार करने में भी। आप सौदा कर वस्तुओं को सौदा है, कुम्भों का हृदय वस्तुओं का सदा हो सकता है। मन पैसों का काम तो वस्तुओं से चलता है, पर वस्तुओं का काम पैसे से नहीं चलता। अक्रमाती नहीं पता नहीं पता नहीं, परंतु ये ध्यान करते करते करते करते छोटा बच्चा जैसा है वो खिलौना चाहिए, पैसा दिया ले लिया, तो पैसा ठीक है, बंद में चले जाए मीठे खाने की, पैसा दिया ले लिया, जल्दी पैसा बढ़िया है, इस चीज मिले है, इस वास्ते ये बहुत बढ़िया ऊंची चीज है। तो ऊंची चीज है लेने के लिए, न लो तो बैठे हो पैसे क्या करूंगा। एक आदमी को पैसा रतन धन बड़े बढ़िया है, तो क्या किया गया, सोना चांदी रुपये पैसे माणिकर मोती हीरा पन्ना सब का एक मिला के चबूतरा बना दे सिर पर, बैठो ऊपर बैठे हो, ये धन आपका है। ना तो अन्न देंगे, ना आपको जल देंगे, ना आपको कपड़ा देंगे, कितना दिन जियोगे। अब सोचो सोचो, और चबूतरा का चबूतरा रत्नों का बनाया हुआ, लाखों करोड़ों करोड़ों मतलब संपत्ति, परंतु खाने पीने की चीज नहीं, पहनने की चीज नहीं, सोने की चीज नहीं, सवारी की चीज नहीं, दवाई नहीं, बीमारी देखिए नहीं। तो पैसों से कम नहीं चलता, पैसा एक मत दिखाओ, उम्र भर पैसा गिरती का पैसा भी मत दिखाओ, रद्दी दिखाओ मत, अन्न दे दो, वस्त्र दे दो, कपड़ा दे दो, जल दे दो, रहने मकान दे दो, बीमारी दो, अब औषध दे दो, क्या काम उठेगा। छू मत पैसे, बड़ी मौज से रहते हैं जीना, आज चौथा जीता है, चित्र जी सकता है, एकदम बात अब चौदह दिएगा। तो पैसे पर हम जी सकते हैं, तो ख्याल नहीं करते, ये ख्याल नहीं करते आदमी, कृपा ना थोड़ा ख्याल करो। अब पैसे से हमने इज्जत मानते, पैसा आ जाए तो साहब, तो पत्थर इकट्ठा कर लेंगे, हम बड़े होंगे सवार बार, तो पत्थर है पत्थर से तो सोना मिलेगा भाई, इज्जत होगी। बिक्री करे तो पैसे में सोने में भर गए, पड़े पड़े सोने में पत्थर में क्या भर गए। अभिमान और बजा कीमती चीज है, जाती कीमती होती आफत करती है, ख्याल में नहीं आती। बढ़िया कीमती काम कपड़ा बढ़िया काम नहीं देता, बढ़िया लाठी काम नहीं देती, बढ़िया मोटर काम नहीं देती, जीप वगैरह कोई ले जाओ अपने ले जाओ, तो लाख लाख रुपए की गाड़ी अरे कैसे दे, अरे वो कैसे नहीं, गाड़ी खराब हो जाए, डे तो बंद खराब हो जाए, खर्चा हो जाएगा। तो क्या काम आवे, दुख पाने के लिए, अभिमान के लिए, चिंता करने के लिए, शोक करने के लिए, रक्षा करने के लिए आप आते हैं, पिछली जाती रही ख्याल जाता ही नहीं, ख्याल जाते हाँ से ही बढ़िया, यहाँ बढ़िया, यहाँ बढ़िया, हम हम हम हम हम हम मतलब थोड़ा विचार करे तो हो सकता कि भगवान की कथा है, सत्संग है, कीर्तन है, ये क्या कोई पैसों से मिल सकता है। भक्त पर होता है तो हर शाम इतना पैसा लग गया तो चातुर्मास हो गया, इतना पैसा लग गया तो सत्संग समारोह हो गया, इतना संकीर्तन में पैसा तो संकीर्तन हो गया। पैसों को बल मानते हैं, पैसों की गुलामी करते हैं, मांगते फिरते हैं, इसको पैसों की कीमत बना देते हैं, पैसों की कीमत होगी सब पैसा हो गया। अरे भाव से होता है पैसों से हो जाएगा, द्रौपदी की क्या कर लेंगे, लंगोटिया बाबा का पात्री जी ने कई यज्ञ कर दिए, लखपत करोड़ ने कितने यज्ञ किए बताओ, कुछ नहीं पैसे लखने कितने चेक कर दिए, पैसा वहां से आया लखपति क्रोध से आया वहां से आया, पर पैसे वाला के पैसा खर्च नहीं कर सकता, पैसा खर्च कर सकता नहीं, पैसा है वो जिस पास पैसा नहीं वो पैसा खर्च खूब हो सकता है, और पैसा वाली गिनती होगी न खर्च हो गया तो खर्च हो गया भाई तो खर्च हो गया, ये पैसा नहीं है क्या चिंता ही नहीं है खर्च होता है। तो भगवान में सच्चे हृदय ले जाओ, ये नाशवान चीज है, आपकी गर्ज करेगी। अगर आप गर्ज करो तो पतन की तरफ चले जाओगे। आप ऊंचा है, भगवान अपने से ऊंचा बढ़ाता है और धन आपसे नीचा बनाता है आपको। धन अपने से आपको नीचा बनाता है। धन के कारण आपकी उन्नति बड़ो पद होता है, धन से आज पद खत्म हो जाता है। तो धन जो आता है, संपत्ति आती है, मान आदर सत्कार आता है, पद आता है, उसको तो आपकी फजीती करके उससे आप ऊंचे होते हो। करोड़पति ऐसा ही मनुष्य है साहब, तो वो मिनिस्ट्री के कार्य से आप बड़े होते हो, तो मिनिस्ट्री बड़ी हुई, आप बड़े हुए, आपकी तो फजीती हुई, पर याद ही नहीं। राजी हो गया, बड़ा हो गया। कीमत आपकी घट गई पद से, अधिकार से, और भगवान की तरफ चले तो पद तक त्याग करने से इज्जत बढ़ गई। किसी कारण से भगवान के कारण से भगवान का संबंध हो गया। लक्ष्मण जी करोड़पति क्या कहते हैं, भगवान का भक्त है, प्यारा उसे क्या क्या चीज है, क्या महत्व है उसका भगवान के दरबार में। चोरों में चोरों का सिरदार होता ऊंचा होता, वो श्रेष्ठ होता, पर श्रेष्ठ होता कहाँ, चोरों होता है, सब चोर है, डाकू है, उनमें तेज होता है। चोरों का सरदार होता है, सरदार किसका, चोरों का, ऐसे धनकार जमीनकार ऊंचा होता है, तो नीचे में ऊंचा होता है, नीचे में ऊंचा होता है, वह श्रेणी में वहां ऊंचा होता है। पर भगवान की तरफ चले जाओ क्या दर्जा है, अरे वो कितना दिन का है, वो सब मिट जाएगा। तो भगवान का दर्जा सदा ज्यादा रहेगा। तो भगवत संबंध में जो शरीर है, वृत्ति है, पैसा है, चीज है, लग गई तो वो तो बहुत शुद्ध हो गई। अरे आप बड़े हो गए, अरे वो कुछ न लगा रही, इधर लगा दिया, शंकर कर दिया, बात अकल में आती। जैसे हर पैसा, हर पैसा, हर पैसा, भोग आराम सुख, ये ठीक है, कितना कितना नोट हुआ है, ये भोग की प्रधानता से परिवार नियोजन होता है, गर्भपात होता है, महान हत्या होती है, महान पाप होते हैं, महान खान पान खराब होता है, इज्जत खराब होती है। इस आपके परिवार नियोजन से कितनों का चरित्र भ्रष्ट हुआ है, कितना चरित्र भ्रष्ट हो रहा है, होगा। तो चरित्र की महिमा है कि ऐसा पैसों की महिमा है, पदार्थों की महिमा है, भोगों में लगने वाले दर्शा यही होगा। बीकानेरी के होते वहां रहता हूँ, यही झंझर का है, और रहता हूँ यही झंझर का, और मैं तो यही उसी। अब उसको बड़ा ऊंचा दर्जा दिया है, मैं मना करूँ तो मेरे समझ मत को ये बात मत लो। आप भजनदार की बात सुनो, तो भजन जान में प्रेम नहीं है, उसे दूरी लगे बात, मन की दूरी बात कह दी, भगवान त्याग की बात कह दी, गर्भपात की बात कह दी, मान इस कर दो आखिर कुछ आंख में हीरा जी करे गुंगला होता है नहीं, चातुर्मास में भिष्टा में रहते, भिष्टा में रहते, भिष्टा जी बोले बनाने चलते, उनको अगर फूल रख दो तो मर जाए बेचारा, अदरक लगा दे तेल सुगंधित अंदर लगा दे मर जाएंगे, बैला के बारे में मर जाएंगे, मक्खियां तंग करती है, बड़ी अदरक लगा दे सुगंध घुड़ घुड़ भग जाएगी, आगे नहीं मिठाई पर बैठी है मैले की टुकड़े में भर सब मैं बच जाएगी। ये दशा होगी संसार की, भजन ध्यान की सत्संग की बात में रुचि नहीं होती, और मैले में रुचि होती है तमाशा दिखाओ। आप विचार करें तुम्हारे नफा क्या हुआ, हासिल क्या हुआ, अरे मरो तो क्या साथ चलेगा, और भजन ध्यान में लगे तो क्या चलेगा। पढ़ाई करते समय बालक को पढ़ाई बुरी लगती है, पर किस तरह से कर रही तो आज काम आती है, क्यों खेल कूद कितना काम आता है, ऐसे ये भूख कितना काम आएगा। दीर्घ दृष्टि से देखा जाए तो कितना समय बर्बाद होता है, कितनी इज्जत खराब होती है, कितनी बुद्धि भ्रष्ट होती है, कितनी आदत खराब होती है, जन जनमान तक नरकों में जाने आदत बन जाती है। पर तुम्हारे इसे ख्याल नहीं, इन होश ही नहीं है, अरे कर क्या रहे हो, किस तरह उतर रहे हो, होश नहीं, बेहोशी में समय जा रहा है। तो सज्जनों सावधान रहो, सावचेत हो जाओ, मौका है, मिला हुआ है सत्संग का मौका। पैदा होती हो एक रुपया तो सत्संग छोड़ देंगे, रुपया पैदा होता है सत्संग कल ही कर लेंगे, जितना कल मिलेगा नहीं। इस विचित्र लोग है, बस सत्संग किया रात मर गया, रुपये कमाया रात मर गया, तो रुपये में लगा रहा रात में गया मरेगा तो दुर्दशा हो गई। सत्संग गया रात में मरे कल्याण हो जाएगा, समा रहे जानने का, ये तो कल ही कर देंगे, जीवोगे कल तक पता है। परंतु भाई सिर में आदर नहीं है, वो आदर न होने से इतना दिन से हम सत्संग करते हैं, क्या लाभ हुआ, इतना देर से लगा देते हैं। तुमने आदर कितना किया है, उसको महत्व कितना समझा है, तुम्हारा भाव कितना ऊंचा हुआ है, ये देखो तो आपको पता लग जाएगा ठीक तरह से। नहीं तो दिन लगा दे इतना वर्षों सत्संग है, वर्षों में कितनी बार दिन में घंटा दो घंटा तीन घंटा सत्संग किया, इतना वर्षों से करते हैं साहब। अब घंटा दो घंटा वर्ष हो गया, वो दिन पूरा का पूरा दिन हो गया, वो पूरा दिन तो वर्षों तक सत्संग किया हमने, एक किया तो उसने कितना दिन में कितनी घंटा ही किया, दो तीस दिनों में तीस दिन दो दिन का दो घंटा तो साठ दिन हो गया, साठ घंटा हुई, दो महीने महीने भर सत्संग किया साहब ने, बारह महीने किया, कितना किया इधर ही जोड़ेंगे भाई। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, अपने क्या मतलब इनसे करे कोई ना करे, तेरे भावे जो गुरु भलो गुरु संसार नारायण तू बैठ गए अपनो मोहन कुमार, अपनो काम ठीक करो भाई। और उनको अभी तुम ही चलो कि ठहरो ठहरो हम चलते हैं, ठहरेंगे नहीं आओ, हम चलते तुम आ जाओ, तुम से चलो ठहरो ठहरो ठहरे क्या हम क्यों ठहरे, तुम आ जाओ जल्दी आ जाओ तो ठीक है, ठहर तो चले काम नहीं हुआ, तुम्हारे साथ हम लाएंगे तो क्या दशा होगी, हमारे साथ जल्दी करो हमारे साथ आ जाओ, पर वे अपने साथ ही पड़े मैंने खैसी भी पत्र की तरफ खैसी ठहरो सब, फिर हम चले ठहरो सब, इस बार पीछे सत्संग करेंगे, फिर सत्संग करेंगे, फिर ऐसा करेंगे, अब ये कर ले ये कर ले ये कर ले, तो ऊंची चीज कौन सी, ऊंची सत्संग है फिर करेंगे, अब ऊंची हेर फेर करेंगे, होश नहीं बोलने का होश ही नहीं। सत्संग बहुत बढ़िया है, भजन बहुत बढ़िया, मैं पीछे करेंगे घर का काम कर ले, दर्शन कर ले, पीछे करेंगे। आधे किसको दिया, एक नंबर दिया संसार को, दो नंबर दिया भगवान को, बड़ी सत्संग है सर ठीक, जयराम जी ख्याल नहीं करते, होश ही नहीं है। इस वास्ते सज्जनो अपने प्रार्थना है भाई, आपको ठीक लगे करो, मेरे को आग्रह नहीं है, मेरा आग्रह नहीं है, परंतु उधर आपके लाभ नहीं है, लाभ इस से ज्यादा है। इस बात को कहता हूँ आपको हमारा लाभ ज्यादा है, तो भाई मेरी ऐसी रुचि नहीं है, नहीं तो मैं भी करूँ क्या बात है, मेरे को समझा दो कि भजनदार के पैसा ये पैसे कमाना बढ़िया है तो हमें लग जाएंगे। नशे वालों को मैंने कहा है आपको नशा बहुत अच्छा है तो हमें बता दो, हम भी शुरू कर दे, आप इतने हमारी मिट्टी चल रहे हैं बोली जल्दी नाभ से हम विजित क्यों रहेंगे, पहले लाभ तो बता दो, तुम फल फल हो गए पैसा लगे एक दिन गए टके की रोज में टके रोज टके टाट में दे थे टके टाट में लगे रोज नहीं पैसा खर्च हुए ये भजन करो नाम जब कोई कोडिये खर्चा नहीं यार वो साथ चलेगा दर्शों का नशों का नशा वो इधर चलेगा भगवान का नाम परंतु महाराज लोग वो बढ़िया वही है। आग का कीड़ा आग में ला दिए भ्रष्टी भ्रष्टा का कीड़ा भ्रष्टा में ला दिया होता है सुखदेव तो मर गया है ऐसे है तो जी नहीं सकता वो समझ नहीं सकता परिवार देखो बहुत आवश्यक है ऐसा और जब गर्भपात करना बहुत आवश्यक है गर्भपात करते बोलो कुंवारी के गर्भ रह जाए तो कर्म क्या करे तो कुंवारी गर्भ दे एक पाप करो फिर पाप करो फिर पाप करो फिर पाप करो तो पाप से बचाओ पाप बढ़ाओ छोरे निसंग हो जाएंगे गर्भपात करा लेंगे आगे कितना दुराचार भ्रष्टाचार फैलता है कितना पतन हो रहा है इन ख्याल नहीं ऐसी आफत आ गया फिर मैं करूंगी हो क्या करें ऐसी आफत आ गया तो ऐसी आफत क्यों आई आपकी कृपा है सुनाई। पहले आपने आफत करी कि नहीं, आफत आई, अब उसको जो रोकने का विचार नहीं करते, उसको प्रोत्साहन करते हैं, कोई बात नहीं आ जाती है। देहरादून में बोर्ड लिखा हुआ है कि फिर विचार के लिए जाओ तो ऐसे ऐसे उपाय करना चाहिए। भारतवर्ष में ये चीज एक भले वकील ने जज ने लिखा, अरे कई कर रहे हो, ये हिंदुस्तान की फजीति इतनी बहुत कर दी, क्यों करते हो ये, अवश्य हिंदुस्तान ने लायक है चीज, नचार करो अनाचार करो नहीं सुविधा, ये रास्ते चलो, इस रास्ते ये चलोगा, इस दिशा हो रही है किसी भी होना है, कुएं भी अल पड़ी कुएं भाग पड़ी। आदि विद्या अठपति घटके विचारी को कैसे समझाइए कुएं भाग पड़ी। सजनों कृपा करो, आप लोगों की बड़ी कृपा है, भगवत चर्चा का मौका मिलता है, नहीं तो किसी साल कहाँ करते हैं जो सुनने वाले नहीं हो, तो बड़ी कृपा आप लोगों की, फिर भी कृपा करो और कृपा करो और चुका और लाभ उठाओ, उद्धार मिल जाए, मौका है, समय है, अवसर है, आ जाए अवसर, उस समय में लाभ ज्यादा से ज्यादा ले लो, ये अवसर सदा रहने वाला है नहीं, सदा ही परिस्थिति रहने वाली है नहीं, कहिए सदा रही है कभी परिस्थिति, सुना हुआ था कीर्तन सुना लो, भगवान नाम सुना दो, तो क्या कहे मन में आ गई, विचार करो, है जगह लाभ उठाओ, जैसे है जैसे ही चलो, जैसा है वैसे ही चलो, जितना चलो वैसे ही चलो, बड़ी हम संत कौन लावे, वशिष्ठ संत कौन से लावे, वशिष्ठ दंत कौन से लावे, है जिसके अनुसार ठीक करो, ठीक हो जाएगा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा 19 फरवरी 1998 को सायं लगभग 4 बजे से बिना से थोड़ा राजस्थान में हुआ। राम।